دھلوائے جاتے ہیں گناہ آلود چہرے عشق سے، دھلوائے جاتے ہیں گناہ مواجے پر، پھر اس کے بعد ظاہر لائے جاتے ہیں، مواجے پر پھر اس کے بعد ظاہر لائے جاتے گناہ آلود چہرے عشق سے، دھلوائے جاتے ہیں مواجے پر پھر اس کے بعد ظاہر لائے کیا جاتا ہے سیقل جان کو احساس ندامت سے، قلعی کی جانے کیا جاتا ہے سیقل جان ندام سے، یہاں لانے سے پہلے چشم و دل چمکائے جاتے ہیں، یہاں لانے سے پہلے چشم و دل چمکائے جاتے ہیں۔ اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ طبیعت کا کتنا خیال ہے، اور اس خیال کے لیے ظاہر کو کس طرح ڈھالا جا رہا ہے، دیکھیے۔ یہاں لانے سے پہلے چشم و دل چمکائے جاتے اللہ کو، ہے پاس خاطرِ رحمت للعالمین کا مدینے میں ہم سے رحمت کے سائے سائے جاتے ہیں، جو تیرے ہیں تیری رحمت کے سائے سائے جاتے ہیں، یہاں لانے چشم دل چمکا